राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशी शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 8 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 बजे मोहन बागान मैदान कलकत्ता राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो कल कुछ बातें बताई थी उन बातों में लोगों ने ध्यान दिया तो उनका असर पड़ा लोगों ने क्यों ने पान पराग आदि का त्याग किया है ज्यादा त्याग किया है वस्तुओं का त्याग किया है इस वास्ते कई त्याग करने की चीजें हैं कई ग्रहण करने की चीजें हैं ऐसा अगर किया जाए तो बड़े लाभ की बात है। मैंने अभी कई गांव में भ्रमण किया उन कामों में मैंने कहा कि भाई आप अपने अपने धर्म का पालन करो और चोटी रखने की बात कही तो विशेष ध्यान नहीं दिया लोगों ने तो डूंगर गढ़ी बात है डूंगर पद में मैंने कह दिया भाई शेष पद ज्यादा वादी मत आओ लोग तो आवे ही नहीं मैं हवाई अड्डे पर जाऊं शेष में जाऊं तो मैं न मत आऊं तो आना ही नहीं चाहिए भाई भी जितना प्रबंध करना भी आवे और नहीं आवे भीड़ भड़का न करे फिर भी कई भाई आ गए वहां पर तो मैंने कहा कि भाई देखो कोई भी दुकान करता है तो उसका माल बिक्री होता है तो मन प्रसन्न होता है भैया तो माल बिक्री हुआ अगर माल बिक्री नहीं होता तो उसका मन इतना प्रसन्न नहीं होता तो आपके यहां शहर में आया आपने एक बात ही मानी नहीं छोटी भी आप रखी नहीं इतनी बात भी आप नहीं रख सके जिसमें कोई बाधा नहीं है हानि में तो बताओ आप लोगों से भी ये कहना है कि चोटी रखने से हानि में बताओ और चोटी नहीं रखने से लाभ है वो बताओ आप वो खुली है खुली बिल्कुल अरे मैं कहता हूं परंपरा आपके खास चीज है चोटी रखना मामूली चीज नहीं है बड़ी भारी चीज है और ये पन्ने लिखे जिसे मैं कल बहुत आदमियों ने बहुत ही बहनों माताओं ने भी काम किया मैं भी पान पराग छोड़ी बेसन छोड़ा कई बातों ऐसी करी तो मन में आया कि सुबह सत्संग में भी अपने ये बात कहने से आई है और इनका पद भी सुनाना है और ये भी कहना है तो ये पन्ने भी दे दिए बताते हैं आपको वितरण कर दिए है नहीं मैं जिनके पास फेर ले लो पैसे आए कोई जिंदा नहीं है उनका ले लो फेर ले लो फिर भी पाने बटाए हैं तो इन पानों के अनुसार आप काम करो तो भैया हमारा एक उत्साह बढ़ता है और हमारी बात आप मानते ही नहीं तो मैं आ तो जाता हूँ अब जाऊं कहाँ गोविंद मन ठहरा यहाँ पर आना पड़ता है मन में उत्साह नहीं होता कि एक छोटी भी नहीं रख सकते आप जो आपने पीढ़ियों से परंपरा से ठेठे कृष्ण भगवान को यशोदा मैया ने कहा बेटा दूध पी ले तेरी छोटी बढ़ जाएगी तो छोटी हाथ लगाता है दूध पीता है, माँ बड़ी तो नहीं, बड़ी थी, छोटी बढ़ जाएगी बेटा, छोटी बढ़ जाएगी, तो छोटी बढ़ने से दूध पी लिया कृष्ण ने, तो ऐसे छोटे छोटे बालकों को माताएं सिखाती है। आजकल ये माताएं छोटी नहीं रखना, नहीं सीता ये सिखाती है, तो महान अन्याय हो रहा, बड़ा भारी अत्याचार हो रहा है। अरे मैं इतनी सी बात क्यों से वो मानते नहीं, वो सत्संग करो। महाराज ने समय दिया तो ज्यादा समय दिया, करीब महीना भर का, इतना समय लेना नहीं चाहिए, क्योंकि काम तो करते नहीं, कोरे सुनाने क्या फायदा। अगर और कोई फायदा हो, हमारे रुपयों का फायदा हो, और कोई फायदा हो तो समझेंगे कलकत्ते गए, क्योंकि हमारे कुछ है नहीं, हमारी बात मानो तो फायदा है, अरे उसे आपका कल्याण होगा, मामूली फायदा नहीं है, बड़ा विचित्र फायदा है, परंतु आप समझते नहीं, इधर ध्यान देते ही नहीं, आप ख्याल करते ही नहीं। अरे भाई मैं कहता हूँ तो क्यों कहता हूँ, आपको सुनाता हूँ तो क्यों सुनाता हूँ, आप स्वयं सोचो, भाई बहन स्वयं सोचो, मैं कहता हूँ तो किस लिए कहता हूँ, कोई मेरा स्वार्थ है, कोई कि मेरा मतलब है, वैसे कुछ मेरे को सिद्धि मिलती है, क्या रुपया मिलता है, कपड़ा मिलता है, भोजन मिलता है, मानो क्या मिलता है, मैं कहूँ आपको बातें हैं, वो बातों से हमारे क्या फायदा है, अरे आपके कल्याण के लिए कहता हूँ, मेरी समझ से आपका जिसमें कल्याण हो वो बातें कहता हूँ, वो बातों में आप धारण नहीं करते तो फिर हमारे कहने की प्रवृत्ति कैसे हो, हम उसमें उत्साह कैसे हो आया। तो डूंगरगढ़ वाला वो शिष्य पर कहा है कि मेरे कहने से छोटी भी आप नहीं रख सकते, तो ऐसा तो नहीं मैं आऊंगा ही नहीं, पर भैया मेरा मन राजी नहीं होता, आप इतने सुनते हो आते हो, छोटी भी नहीं रख सकते, धोती नहीं रख सकते, ये पांच छह बातें हैं, ये बातें आप काम में ला नहीं सकते, तो फिर हमें क्या मतलब है, आप सोचो मेरे क्या मतलब हुआ, उठ खड़े होकर बताओ, खड़े होकर बता दो कि मैं आपको बातें कहूं वह मैं आपके हानि होती हो तो वो बताओ, चोटी रखने से हानि है वो बताओ, नहीं रखने से फायदा वो बताओ, और मैं कहता हूँ मेरे क्या फायदा है वो बताओ, और आप नहीं करते तो मेरे क्या हानि होती वो बताओ, आपको खुली छुट्टी है, डरो मत आप, वो बताओ, खड़े होकर बताओ, छोटी न रखने से क्या फायदा है और रख दो तो क्या नुकसान है, पहले एक बात बताओ, एक बात खड़े हो जाओ बताओ, मैं सुनना चाह रहा हूं। इनमें लिखा है पर चोटी रखने में जो श्लोक है वो श्लोक लिखे नहीं, मैंने देखा तो मैंने श्लोक तो लिखा ही नहीं, ऐसे बातें लिख दी, बिना चोटी के सुनने स्नान है, धन्य है, जप है, होम है, पूजा है, पाठ है, यज्ञ है, तर्पण है, दान आदि शुभ कर्मों के सिखा बांधना और उसे बांधना रखना आवश्यक है, इसे बिना शुभ कार्य विफल होते हैं, ये बोल दिया, श्लोक तो लिखना चाहिए कम से कम, श्लोक दिखेगा, श्लोक तो लिखना चाहिए, श्लोक लिखा है, आप इतना काम निष्फल होता है, आपका परलोक निष्फल होता है, बड़ेरों को पानी नहीं लगता, बड़ेरों को पेड़ नहीं लगता, आपने संपत्ति सब ले ली और उनको पिंड पानी भी न मिले, ऐसे आप काम करते हो, अरे क्या इसमें दोष, तो आप दोष बताओ कि चोटी रखने में ये दोष है और नहीं रखने ये फायदा है बताओ, टोपी का तो नाम ही नहीं लिया है, वो टोपी बीच में लिया है, टोपी का तो नाम ही नहीं लिया, चोटी और धोती है, वो कहते हैं चोटी तो हम रख लेंगे, टोपी नहीं रख सकते, टोपी का तो नाम ही नहीं लिया, आधी बात तो आधो काम तो हुआ, आधी कम से कम थोड़ी तो पैदा हुई हमारे, हमारी दुकान चलेगी, दुकान में आपका इतना माल बिक्री हुआ तो छोटी छोटी आप सब रख लो तो भी ठीक है, छोटी धोती दोनों रख लो तो पक चढ़ाई क्या है, फिर तो पूरा ठीक है। आप ये बताओ छोटी रखने से नुकसान क्या है, छोटी न रखने फायदा क्या है, ये बताओ। हम तो कहते हैं श्लोक लिखा नहीं, ऐसे वो श्लोक तो लिखना चाहिए। बड़ेरों को पानी नहीं मिलता है, उनको आपका दिया पिंड नहीं मिलता है, कितनी हानि हो रही है। अरे आप बताओ लाभ, रोटी नहीं रखने का लाभ बताओ, बताओ। इतना भी नहीं रखो तो बात ये, हम तो भाई कह देते हैं बैल कैश होते हैं, बैल बेच चुके वो बैल बेच जाए और उस ब्राह्मण कह जाए, बैल बेच सकता है ब्राह्मण कह सकता है, पर करना करना तो आपके हाथ है, आप करो ही नहीं तो आप विचार करो कि हमारी तो दुकान यही है, हमारा तो माल भी यही है, हमारा हमारा जो उद्योग यही है, हमारा व्यवसाय यही है, हमारा व्यापार यही है, हमारे पैदा यही है, हमारे कुछ भी पैदा नहीं हो फिर बार बार आने की हमारी हिम्मत कैसे हुई, कुछ भी पैदा ना हो लेकिन कौन समय कौन खराब करेगा। आपके कोई नुकसान होता है तो बताओ कि हमारे चोटी रखने से धोती रखने से हमारे नुकसान है, नुकसान बताओ, फिर हम भी ठीक है, नुकसान नहीं हो, नुकसान में नहीं जाता, आपका नुकसान में सही साधा निश्चित समझो। यहाँ आपके बहुत वर्षों से मैं आ रहा हूं, मेरे 60-70 वर्ष हो गए, इतने वर्षों में कभी आपको धोखा दिया, कभी आपने नुकसान किया या खुद लगाओ आपका रुचा खराब किया, आपकी चीजें खराब करी, ऐसा कोई अनाचार किया, व्यभिचार किया, अत्याचार किया, आपने नुकसान किया तो बताओ, समान बताओ, समान कौन है, एक पैसा भी आपका मैंने खर्च किया तो बताओ, दूसरों को पैसा भी देते हो, पैसा भी देते हो, कपड़ा भी देते हो और भी देते हो और चेले भी बढ़ जाते हो और सभी जाते हो, हमारे हमारे को क्या दिया आपने, हमारे कड़ाई छोटी नहीं रख सकते, ये धोती नहीं रख सकते, ये पन्ना बताए अच्छा बातें सुनने की है, अच्छा हो बात है, आपको पन्ना दे दिया पढ़ कर क्या सुनाऊ। कल वहां बहुत सुने भाइयों ने बहनों ने क्यों नहीं किया, ये गंगा जल ले लिया, गंगा जल हाथ में लिया गंजल कि हम इसको पालन करेंगे, तो हमारे गुस्सा हुआ भाई आपने तो किया है तो सभा दो, सभा बता हुआ पर तो उम्मीद हमारे मन में कि आप लोग करो इस तरह से, तो पन्ने भी छपा दिए, रात रात में सब सभा कर त्याग कर दिया, ये सब आपको दे रहे हैं। ये पन्ने छपाने में एक तरफ से हेड लिखा है एक तरफ नहीं लिखा, इसमें कारण है कि पन्ना एक है जो पढ़ा बैठे एक ही है, मैंने कहा ये विषय ज्ञाना है ये विषय न्याना है, इस वजह से करते वैसे तो हाथ से लिख दिया, भगवान का नाम लिखो ऊपर, इसमें नुकसान बताओ आप। मैं कहता हूं आपका नुकसान सही सर, कोई का भी नुकसान मैं चाहता नहीं हूं, हो जाए भूल में तो आप माफ कर दो और कह दो कि ये नुकसान हुआ आपसे, धोती रोज धोनी पड़ती है, धोती से असुविधा है कि पेशाब करो उबा उबा में छा लगे छत सूचन गए सदा ही साथ में रहे पेशाब अशुद्ध ही जाए, ये सुन समय ज्यादा नुकसान है, धोती में नुकसान नहीं है, ये अशुद्धि कपड़े पहना हुआ ये सब काम करो, मंदिर में जाने अधिकारी नहीं हुआ आप, पैसा अपना सूट अलग है, रोज धोनी पड़ती है धोती, पैंट को तो धोना नहीं पड़ता, लटका दिया दूसरे दिन वापस पहन लिया। धोनी तो बोल रहे हैं, धोनी तो पड़ती है ना, धोनी पड़ती है धोती, असुविधा होती है, पैंट को तो कोई असुविधा होती नहीं। आप सोचोगे पितरों में क्या असुविधा हुई, आपके परलोक में क्या सवाल हुआ। हमारा जो कहना है वो केवल यहाँ की सुविधा के लिए, सुख के लिए नहीं है। मेरा कहना है आपके उद्धार के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपका सदा के लिए उसके लिए मैं कह रहा है। उसमें क्या नुकसान होगा आपने समझ लिया आपने, धोती में नुकसान हो, धोती ठीक रहती है, आपके पदलून ठीक रहती है, ठीक है बात रखो, मैं छोटी भी क्या नुकसान है बताओ। और छोटी के बता दो, जब धोती की बात बताने में आपको कोई शर्म नहीं आई तो छोटी की बताने में क्या शर्म है, क्या बोलो। मांगलिक काम में रख लेंगे, बाकी तो हमारे ऑफिस में जाते हैं और जाते हैं उसमें हमारा पैंट चलेगा। और ये पर आपके काम पर जाओ तो पैंट पहन लो, काम पर जाओ तो वहां पैंट पहन लो, परंतु हरदम तो धोती रखो, कम से कम दाता इतनी कृपा करो। अरे छोटी रखने में क्या नुकसान होता, क्या नुकसान होता है, छोटी धोनी पड़ती है, अगर धोती पड़ी है छोटी में क्या, छोटी में तो कोई बात, कोई बताओ छोटी बताओ। विनोदबाजी करने लगे, कोई हमारे से झगड़ा करता है तो चोटी पकड़ के हमको थप्पड़ मार देगा, विनोदबाजी कर रहे हैं। बात नहीं है भाई, तमाशा नहीं है, खेल नहीं है। मैं परलोक में आपका उद्धार हो जाए, बड़े लोगों का उद्धार हो जाए वो बात मैं कहता हूँ, मैं तमाशा नहीं करता हूँ, खेल नहीं करता हूँ। चोटी पकड़ने से थप्पड़ लग जाए, चोटी देने नहीं लगेगा, ये जरूर मेहमान नहीं, चोटी न रखने थप्पड़ नहीं लगेगी, या चोटी रखने थप्पड़ लगेगी, क्या बात सच्ची है, आप बताओ सच्ची है बात। चोटी रखने से थप्पड़ लगेगी, चोटी नहीं लगेगी, सच्ची बात है, बोलो सच्ची है, कह दो सच्ची है। चोटी रखने में मार पड़ती है, चोटी रखने मार नहीं पड़ती, बात सच्ची है बोलो। सज्जन कह रहे हैं कि मैं 20 साल से चोटी रख रहा हूँ, मेरे आज तक किसी ने थप्पड़ नहीं लगाई। बोलो चोटी रखना पूछ दो, बैठा है केशवराव जी बैठा है, बहुत कई आदमी है, किसी ने थप्पड़ नहीं 20 साल से, मैं देखता हूँ बस चोपड़ दी नहीं। एक फालतू बातें मत करो भाई, गहरी बात बोलो, बताओ ये विनोद मत करो, सच्ची बात बोलो। और मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता हूं, कुछ चाहता हूं तो बताओ आपसे क्या चाहता हूं, केवल आपके कल्याण के लिए कहता हूं, मैं चाहता क्या हूं, क्या आप देते हो और क्या मैं देता हूं, जरा सोचो तो सही, आप मेरी बात ही नहीं मानते। जैसे आपका कल्याण है, जहां मैंने परलोक शुद्ध होता है, जब सत्संग होता है, ऐसा मैं तो चाहता हूं। और जब चोटी वाले कहते हैं मैंने 20% कभी बनते माना नहीं, मैं कि नहीं, ये फालतू बात मत करो, हंसी दिल की मत करो, हंसी दिल की बात नहीं है, सच्ची मूल बात सही बताओ। सही सही बात कह दे कि महाराज जी रखी नहीं थी, शर्म आती है, शर्म आती है हमको छोटी रखने में, ये साफ बात के विचार अपने मन तो भाषी शर्म मत करो, इतनी काम करो, अगर शर्म आवे तो मेरे ऊपर रख दो, स्वामी जी करने से हम शर्म मरते भी रखेंगे, स्वामी जी के राजी हो जाएगा, आप कोई भेज ही नहीं, कोई पूजा नहीं, आपसे कुछ कोई चीज आपके ऊपर टैक्स में लगाया नहीं, रोटी भी देने की आपको आवश्यकता नहीं, भोजन भी आपको देने की आवश्यकता नहीं, हमारे को रोटी देने की आवश्यकता नहीं, एक कौदी भी देने की मेरी आवश्यकता नहीं, केवल चोटी रखने से मैं राजी हो जाऊंगा, सस्ता पर क्या होगा बताओ, चोटी धोती रखने से मैं राजी हो जाऊंगा, आपके खर्चा क्या होगा, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा, आप बताओ। आप चोटी रख लोगे तो मेरे क्या लाभ हो जाएगा, चोटी नहीं रखोगे तो क्या हानि हो जाएगी। आप सब मुसलमान बन जाओ तो मेरे क्या आते है, क्या करूं मैं। रात रात लूंगी पहनते हो तो लूंगी पहन को अब लूंगी शुरू कर दी, सुनती बाकी रही, सुन तो और करा लो, बस मुसलमान हो गए। जी मुसलमान नीडर होकर के आपने ये दाढ़ी वाड़ी सब कटा करके ये यहाँ इतना बाल रखते हैं, उनको तो इस बात का डर नहीं लगता है हमकी कोई ये कर लेगा। अपने लोग छोटी से डरते हैं, छोटी तो ऊपर रहती है, दाढ़ी दाढ़ी ही पकड़ो है, हासिल की बात नहीं है, मान भी बात बताओ। आप लोगों से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक हाथ जोड़कर विनय करता हूँ, कृपा करो कृपानाथ, मैं माता हूँ सैकड़ों रुपये लगे हुए हजामत कराने के लिए, मतलब हजामत स्त्रियों की हजामत होती है 50, 60, 70, 100, 200, 500 रुपया हजामत लगे, ऐसा नहीं खर्च कर दो क्या है, गायों के देव तो बड़े बदलाव की बात है, सबसे ये करना है। और कर लो तो हमारे क्या फायदा हो जाएगा, आप कह दें तो हमारे बता दो तुम्हारे ये फायदा होगा, बताओ। फायदा नहीं है क्या, चोटी रखने में कोई फायदा नहीं है, जो धर्म का तो पालन हो गया ये तो फायदा ही है, क्या चोटी रखने में और न रखने में कोई न तो कोई फायदा है न कोई नुकसान है, चोटी रख लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है, बात करो फायदा नहीं है वो मैं बात कहता हूँ तो मेरी बात सुनने क्यों आते बाबा, आपके नुकसान की बात कोई कही तो बताओ, इतने बैठे हो भाई बहन, आपके नुकसान की बात, एक चोटी की नुकसान की बात कही, नुकसान कुछ नहीं फायदा भी कुछ नहीं, मान नुकसान क्या होगा आपके, बोलो नुकसान क्या होगा, हम तो राजी हो जाएगा, हम आपको पैसा लगे नहीं, दूसरा कथा बचते है तो कुछ भेंट पूजा करते हो, हमारे भेंट पूजा करने की जरूरत नहीं, केवल हमारी बात मान लो महाराज जी, आपकी वंश भरा चलती है सैकड़ों वर्षों से हजारों वर्षों से आपकी वंश भरा चलती है, वह वंश भरा भरा को याद रखो। आपको नई बात कोई बताई नहीं मैंने, बताओ नई बात क्या आपका मत बताई, वह बता दूंगा नई आफत लगा दी, एक आपने एक नई आफत लगा दी, बताओ क्या लगाई। तो प्रतिज्ञा पूर्वक कहा है कि मैं आपसे चोटी जरूर रखूंगा, ठीक मैं राजी जरूर होऊंगा इसमें संदेह नहीं है, नहीं रखो तो नाराज होकर मैं क्या करूंगा बताओ, और नाराज होकर के आप बुरा मैं चाहता नहीं हूं, आप मेरी बात नहीं मानो तो आपका कोई नुकसान हो ऐसा मैं नहीं करता, आप नहीं मानो तो नुकसान नहीं करूंगा, और रख लो तो राजी होगा। जो नए ढंग से चोटी रखना चाहे वो खड़े हो सकते हैं, हाँ खड़े हो जाओ, पत्रकार खड़े हो, हिम्मत करो, अब बैठे बैठे हो क्या बताए, बताओ बैठे हो क्या बात हो गई, छोटी वाले भी बैठे हैं वो नए ढंग से क्या रखेंगे, है उनके छोटी, अब जिनके छोटी है वो खड़े हो पता चले, बहुत थोड़ा मैं मेरी प्रार्थना है कि सब आप लोग रखो, सभी आप लोग सोची रखो, ये प्रार्थना है, प्रेम से स्नेह से अपनापन से नम्रता से प्रेम पूर्वक आपको कर रहा हूं, आप सोचे रखो, और पान पराग आदि सेवन से दुर्व्यसन से आपकी उम्र खराब होती है, आपका स्वास्थ्य खराब होता है, उनमें पाकिटों में लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो आप खाते हो या छोड़ दो आप राजी होंगे, आप बीमारी से बचोगे, आपका बीमारी बचे बचोगे और हम राजी हो जाएंगे, अगर हम नाराज नहीं हो नाराजी नहीं हुए, अगर आप बीमारी होगी क्या फायदा निकलेगा। शुद्ध अन्न और शुद्ध जल दो सेवन करो, शुद्ध जल और शुद्ध अन्न प्राप्त करो। छोटी है आज से मांगलिक कार्यों में धोती पहनेंगे, ऐसा कहा। बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, तब सोखा। अच्छा हम तो भाई मरो भूत बांकल राजी, तो मैं तो थोड़ी बात राजी हो जाऊंगा, आपने कोड़ी खर्च भय नहीं उसमें राजी हो जाऊंगा। मगताओं को उसको कुछ देते ही हो, लाखों रुपया आप खर्च करते हो, भक्ता को देते हो, मैं आपसे रुपया नहीं मांगता, पैसा नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता, आपका उद्धार जिससे हो उससे मैं राजी हूं, आपका कल्याण हो इस बारे राजी हूं, आपका कल्याण पता हो जाए वो कहो, वो नहीं कहेंगे आपको, आपका लोग बिगड़े ऐसी बात नहीं कहेंगे। ये छह बातों में पहली बात है विवाह वाली, कि अपनी जाति में ही करना चाहिए। ये जाति से तात्पर्य क्या है, हिंदू हिंदू जाति है या नहीं, माहेश्वरी माहेश्वरी में करे, अग्रवाल अग्रवाल में करे, क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ करे, या सूत्र साथ निज जाति अपने अपने जाति में जो पहले कर रहे, जो पहले से करते आए हैं वो अपनी जाति में करते थे, दूसरी जाति पर ब्याह नहीं करते थे पहले, अब भी बहुत से पति नहीं करते हैं, वह ब्याह अपनी जाति में करता है पहले से अनादिकाल से, और बरोबर लड़का लड़की जन्मते थे, ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ ही शादी करते, ब्राह्मण में कभी नहीं कि छोरा अधिक बदल गया छोरी अधिक बदल गया नहीं हुई, अब छोरियां बदल गई छोरियां छोटी थोड़ी होगी और छोरा कम हो गया, आज ये दशा हुई आप रही, पहले कभी नहीं हुई, लड़कियां कम हो रही है, लड़की कम हो रही है, लड़की के बिना आपका वंश कैसे रहेगा, आप इतने बैठे हो बिना माँ के हो गया, एक भी आदमी बिना माँ का हो तो बोलो, बिना माँ पैदा हुआ हो, वो मातृशक्ति का आप नाश कर रहे हो, कितनी बड़ी बानी होनी हो गई, वंश नष्ट होगा, क्या हानि कितनी होगी, आपके मंदिर नष्ट होंगे, आपके बहन बेटियों को ले जाएंगे, आपके पुस्तकों को जलाएंगे, उनमें आपको क्या पता होगा, आपके मंगल के लिए तो मेरी नियत में आपके दुखसान की बात हो कहो, कि तुम्हारी नियत खराब है, बताओ आपके मंगल की कामना है, आपको खराब काम नहीं कहता मैं, आपका वंश नष्ट होता मैं चाहता, और दहेज प्रथा आदि का मैं निषेध करता हूं, जिससे लड़कियां कम हो गई, नुकसान हुआ है, बड़ा भारी नुकसान है, वंश का वंश नष्ट हो जाएगा, विवाह नहीं हो तो पैदा कैसे हो गए, माँ के बिना कौन पैदा हो बताओ, सब बताओ, माँ के बिना कौन पैदा हो, हाँ माँ का आप कोई बताओ, एक आदमी बताओ, एक आदमी के बिना माँ के आया हो, उस मातृशक्ति का नाश कर रहे हो, बहुत नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है, आपका वंश नष्ट होगा, बोलो माँ के बिना कहाँ जन्म लेंगे हम, वह कन्या छोटी नहीं थी, माँ है वह मातृशक्ति है, उनसे हम पैदा होते हैं, बिना माँ के कौन है बताओ, एक भी पैदा में भाइयों में, वह मातृशक्ति का नाश कर रहे हो, कितना बड़ी नुकसान कर रहे हो, कितनी बड़ी हानि कर रहे हो, आपका वंश का वंश नष्ट होगा, आप बताओ कैसे होगा, जब माँ भी नहीं होगी तो आप किसके जन्म लोगे, आपसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, आप कृपा पूर्वक की बात मानो, लड़कियों का गर्भपात गिराओ, गर्भपात मत करो। हमारी मातृशक्ति है, छोटी सी बच्ची छोटी सी वो मातृशक्ति है, हमारे वंश की रक्षा करने माँ है। माँ का गर्भ गिरा देना बड़ा भारी पाप है। शास्त्र में आया है यत पाप हम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात में, ब्रह्मत्याग पाप उसे दूना पाप है, महापातक पता महापातक चार उसे दूना पाप गर्भ गिरा है, उस गर्भ गिराने से क्या लाभ है, कितनी हानि कितनी है, हानि की तरफ देखो आप विचार करो। मेरा कहना अनुचित हो तो वो बताओ, आपके नुकसान के लिए हो तो बताओ। वैश्य जाति में महेश्वरी और अग्रवाल इनके बीच में संबंध हो सकता है क्या? हो सकता है, इसमें हो सकता है, पहले नहीं होता था, इसमें संबंध हुआ है, इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु उसमें नहीं करो तो अच्छा है। महेश्वरी महेश में करो, उष्वाग में करो, और अग्रवाल में करो, बड़ी बढ़िया बात है। और अग्रवाल महेश्वरी करे तो भी पाप नहीं है, इसमें पाप नहीं है। ये शेठ जी से बात हुई है, शेठ जी श्री जयादेव जी ने ये बात स्वीकार करी है, इस बात से मैं कहता हूँ कोई दोष नहीं है, मैं मेरी तरफ से ही कहता हूँ, शेठ जी से बात हुई है मेरी। शेठ जी बहुत मर्यादा करने वाले थे, उनकी कृपा से ये सत्संग हो रहा है, ये जितना सत्संग हो रहा है केवल शेठ जी की कृपा से। शेठ जी कृपा से 91 में आया था मैं, 91 में 91 याद है, 66 वर्ष हुए। शेठ जी का समान आपकी जाति में ठीक तरह से ग्रंथों का संपादनता करना कोई नहीं हुआ है। हे प्रसाद भगीरथा देख, जो बम्बई में बड़ी बड़ी दुकान मुंबई, वे भी चूरू के थे, उनके लगे चूरू में आज गोचर भूमि लगाई हुई है उनकी, वे भी चूरू के थे और शेठ जी भी चूरू के थे। आप नहीं हो तो बता, आप कह दो नहीं थे, आप खुले कहो, मैं खुले कहता हूं। शेठ जी ने कितना काम किया है, मैं शेठ जी के पास सीखने लिए आया था, मैं साधु बनकर के महात्मा बन नहीं आया, शिक्षा लेने वास्ते आया हूं मैं, ये आप जानते हैं नहीं जानते पता नहीं मेरे को, पर मैं क्यों आया हूं गीता प्रेस में। गीता मेरे को प्यारी लगती है, गीता मेरे को अच्छी लगती है, 1972 से मेरा संबंध है गीता से, 1972 सम्मत 1972 कितने वर्ष हुआ, 84 वर्ष हुए, तो गीता का मेरा संबंध है, गीता मेरे को प्यारी लगती है, न तो भाषित सूर्य शिवाता मेरे को, न तो भाषित सूर्यो दर्श संको अनुभव समर्ष में जोधपुर में चातुर्मास था, उस दिन से मैं जानता नहीं क्या है, न तो भाषी क्या है क्या है, गीता में क्या पता नहीं, परंतु गीता प्रिय लगती है, गीता प्रिय होने से गीता प्रेस आया, गीता के संबंध से आया शेठ जी के पास। शेठ जी को गीता का जानकार मैं मानता था कि गीता जी बहुत जानकार है, ये मेरे को पता नहीं कि गीता प्रेस से संबंध है, ध्यान दो आप ध्यान देंगे सुनो मेरी बात, मेरे को ये पता नहीं था कि गीता जी गीता प्रेस है, ये शेठ जी का है, ये मैं नहीं जानता था। कल्याण में एक लेखक है जिसे ये जानता था, मगर गीता के जानकार अच्छे हैं, और मेरे अभिमान था मन में कि ये गीता प्रेस किया है, पर गीता मेरे से सुनो तो पता लगे आपको, ये अभिमान था मेरे, गीता सब कंठस्थ थी, ये तो पढ़ी हुई थी, मैं संस्कृत प्रसाद पढ़ता उसमें गीता पाठशाला अलग खोली और गीता पढ़ाई लोगों को, गीता का समय था, सेठ जी विचारते थे बहुत गीता के गहरे अध्ययन करने वाले हैं, इनका 14वां अध्याय पहले पढ़ा मैंने, बहुत विशेष लिखा, गीता के कारण से आकृष्ट हुआ मैं। तो मैं समझता था गीता पर इसमें कोई मेरे समान गीता पढ़ा नहीं है, अभिमान था, अभिमान अहंकार अभिमान हमारे भीतर था। मैं गीता सुनाऊं अच्छा लगे था, गीता प्रेस खोल देती हो गया, देखा नहीं पड़ता जीवन प्रेस, जीवन जीवन शंकर क्या था, ऐसा अभिमान था गीता का। पर गीता को जानने वाले शेठ ही बहुत गए रहे, ऐसा मानता था। उसके पास आया, गीता पूछता था, शुरू में मिला पहले ही पहले, जैसे घनश्याम जी आते कोई बात है दूसरी, शेठ जी मैं बोली गीता ये अध्याय इस अध्याय अध्याय क्यों चला, दूसरा अध्याय क्यों चला, तीसरा अध्याय क्यों चला, चौथा अध्याय क्यों चला, कृष्ण चला क्यों चला, शेठ जी से पूछता। घनश्याम जी बात घनश्याम तुम ऐसे हो, स्वामी जी पूछे तुम उत्तर दे दो, तुम उत्तर नहीं दे तो बात कर दो जी, फटका दस, शेठ जी ने फटका घनश्याम जी अभी को मेरे सामने, मैं पूछता वो सुनते नहीं तो तुम उत्तर दे दो, मैं ऐसे गीता पूछिए शेठ जी से, गीता के इसमें संबंध पूछा है, मेरे विचार भाव था कि ऐसी जानकार है, इस वक्त पटना आया। निब्बे को कितने वर्ष हो गए, 66 वर्ष है, 66 वर्ष हुए शेठ जी के पास आए हो, यार अभी बैठा हूं यहाँ ही, मेरे साथ कैसा कैसा बर्ताव हुआ वो मैं जानता हूं, फिर भी छोड़ा नहीं मैंने, आप लोगों ने कैसे ऐसे मुझे प्रेम किए हैं, वो तेने कीर्तन प्रसार करने वाले क्या नाम है, भोला राम जी, भोला जी मैं क्या समझिए हमारे रुपया मत मांगना, वो नहीं मांगूंगा रुपया, मैंने पहले ही छोड़ दिया, मैं आया शेठ जी पास में निबे में रुपया छोड़ दिया 87 में रुपया कह रहा था, रुपया मैंने छोड़ दिया और व्याख्यान मैंने छोड़ दिया। शेठ जी के पास आया, मैंने कहा कि शेठ जी सब व्याख्या दो, मैं एक ढाप कर आया हूं, व्याख्यान सप्ताह कथा करनी लोगों को समझाना चेला चेली बनाना सब किया मैंने, सब करके देखा कोई तत्व तो नहीं मिला, इस बार सब छोड़ दिया, पैसा देना छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। शेठ जी पास आया, शेठ जी बोले व्याख्यान देने में भूख नहीं है, व्याख्यान देने में शौक नहीं है, तृप्त हो गया, कथा पास करके सप्ताह पास करके लोगों को सुना करके चेला चेली बना करके पूजा पूजा करा करके पग धुआ करके सब मैंने किया और कैसे सब दाब गया, कोई कल्याण की बात नहीं है, इसमें उद्धार की बात नहीं है, सबसे उत्का कर सब छोड़ दिया मैंने, सब छोड़ कर आया हूं। शेठ जी का ये साधन है, व्याख्यान देना साधन है परमात्मा की प्राप्ति का, हम देंगे फिर व्याख्यान देने लग गया। शेठ जी कहने व्याख्यान देता हूं, मैंने मारे शौक नहीं है, फिर शौक हो गई, परंतु शेठ जी के पास आया जब मैं व्याख्यान देने नहीं आया, व्याख्यान सुनने वास्ते नहीं आया, मैं अपने कल्याण के लिए आया, अपने उद्धार करने के लिए, मैं देख लिया कथाएं बाज ले सप्ताह बाज ले भेंट पूजा ले लिए चेला चेली बना लिया वक्त डुबा लिया, ये सब तो बात मैंने कर लिया, करके देखे कोई फायदा नहीं लाभ नहीं है, इस वर्ष उतर रहे रिश्वत ने पहले छोड़ दिया 87-88 में दिव्य कर्ण में आया शिव जी के पास, रुपया छोड़ा ही नहीं, अपने लेना नहीं है, संग्रह करना नहीं है, ऐसा विचार कर शिव जी के पास केवल अपने कल्याण के लिए अपने उद्धार के लिए। गीता की बातें बहुत बढ़िया है और कल्याण की बातें बहुत बढ़िया है, शेठ जी इस बात के जानकार है, ये ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों योगों को कहने वाले और बीच में किसी विशेष नहीं, ये बात एक शेर जी में देखी मैंने। रामाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु विष्णुचार्य और ये अपने अत्यंत भेदाभाद आचार्य, अत्यंत भेदा भेद चैतन्य महाप्रभु, इनके ग्रंथ मैंने देखे। सब देश सबसे बढ़िया मेरे को शेर जी की बात मालूम दी। इस बार शेर जी के पास आया केवल कल्याण के लिए, और कोई मतलब नहीं। और कहे व्याख्यान दे तो शेर जी कह रहे तेरे शुरू में दिया। अच्छा कथा पास ना व्याख्यान धाप कर रहा था, धाप गया, धाप गया मैं, तृप्ति हो गई। ऐसे मेरे कल्याण नहीं दिखता। तो शेर जी के आगे व्याख्यान दे साधन है तो देंगे। जब कल्याण के लिए आया कल्याण बात बताए बात करेंगे। दस दस दस बारह पटना दस बारह घंटा रोज ही ना बोलना। राम प्रसाद जी ने कहा बीकानेर में गए इधर ठहरो, कैसे रहे तुम तो बैठे काम करो, हम जा रहे हैं। गुवाहाटी में गया, गुवाहाटी के आगे ठहरो तो तुम तो काम करो, हम ठहरे कैसे। तो गुवाहाटी बंद कर दी उन्होंने, आज बाजार बंद रहेगा, आज स्वामी जी कथा ही सुनेंगे, तुम ठहर जाऊंगा एक दिन, सुनो ठहर जाऊंगा, तुम सुनो नहीं, नहीं मैं बैठा रहूं। आवेगा टी टी बैठे खुद तो रोटी की टी है जी नहीं है। माताएं बहनें ऑफिस जाती है, कमाई करती है, घर पर नहीं रहती, घर से बाहर जाती है, उचित है क्या? उचित नहीं है। मैंने कहा कृष्ण में कैसे रहे, कृष्ण में कैसे रहे, पुस्तक पढ़ो मेरे भाव साफ लिखे साफ, कृष्ण में कैसे रहो। लोगों ने बहुत पसंद किया, एक दो वर्ष में लाखों प्रति छप गई उसी, लोगों ने बहुत पसंद किया। वो पुस्तक देखो मेरा क्या भाव है, मेरे पूछने की जरूरत क्या है। क्या जब है अब स्त्री नहीं कमाएगी तो करेंगे क्या? अकेला कमाता है, खर्चा नहीं चलता है, स्त्री और पुरुष दोनों मिलके कमाएंगे तो खर्चा चलता है घर का। पहले जीते थे नहीं आप, अरबों वर्षों से जीते रहे आप, जीते रहे अरबों वर्षों से, खर्चा अब खर्चा नहीं चलता है, इतना चलता था अरबों वर्षों से, सैकड़ों लाखों नहीं किलो करोड़ नहीं अरबों वर्षों से। ये कलयुग की महिमा है, गर्भ गिराना, ये संयोग करना, आत्म संयोग संजय संत निरोध कर दिया, परिवार नियोजन किसी शास्त्र में आता, किसी शास्त्र में कभी प्रयोजन नहीं आया, कटा जानो अरबों वर्षों पर नहीं आया। ये सब कलयुग की लीला है, बता आया हो तो बताओ, आप बताओ खुद ही आपको नहीं बताओ, किस पुराण में कहा है, किस शास्त्र में कहा है, कलयुग केवल कलयुग की लीला है। ये बात संत पुराण में आई है, एक तो कलयुग आएगा ये बड़ा भयंकर आएगा, ऐसी स्कंद पुराण में लिखा है। वही पंड में आप हो रहे हो, वहां चोटी कटी है, छोटी कटी, छोटी कटी, छोटी कभी नहीं कटी, कभी बताओ कभी कटी हो तो बताओ, बताओ इतिहास। मैं कहता हूं हाथ जोड़ करके आप कृपा करो, कृपा नाथ छोटी रखो, धोती रखो, हिंदू की संस्कृति है पालन करो, फायदा है लाभ है, इसे नुकसान नहीं। सुना ले भाई, नहीं और कोई बात, मात्र प्रार्थना करना, प्रार्थना सभी प्रार्थना करता हूँ। ऊंचा बैठा हूँ ऊपर, ऊंचा बैठे तो आप सुनो, इस बात से ऊंचा बैठा हूँ, मेरे ऊंचा बैठने की भी शौक नहीं है, ये भी नहीं है, मैं तो सुनो इस बात से बैठा हूँ। ये पद सुनाओ भाई। कल सुनाया, कल बैना भाइयों ने खूब मदद करी, कृपा करी, तो आप लोगों से भाई हिम्मत है आप ऐसी कृपा करोगे, पान पराग छोड़ोगे। जिसमें पार्टी पकड़ पर लिखा गई है स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, ऐसा ऐसा करते वासन। राम भजन सू दूर हटावे, राम भजन सो दूर हटावे, पीढ़ियां के दाग लगावे रे। सुन भोला जीवड़ा क्या न तमाखुड़ी खावे, सुन भोला जीवड़ा क्या न तमाखुड़ी खावे। अरे राम भजन सू दूर हटावे, राम भजन सू दूर हटावे, पीढ़ियां के दाग लगावे रे। सुन भोला जीवड़ा क्या न तमाखुड़ी खावे, भूल्योड़ा प्राणी क्या न तमाखुड़ी खावे। कोई सुरड़ बीड़ी सिगरेट ढेर कर देवे, कोई सुरड़ बीड़ी सिगरेट ढेर कर देवे, कोई दांतन कर कर थूक थूक भर देवे, कोई दांतन कर कर थूक थूक भर देवे, कोई दांतन कर कर सूंग सूंग सुख लेवे, कोई दांतन कर कर सूंग सूंग सुख लेवे, अरे कोई होटा तले दबाए थूक भर देवे, कोई होटा तले दबाए थूक भर देवे, अरे कोई चिलम चूस तो धुआं धोर कर देवे, कोई चिलम चूस तो धुआं कर देवे, अरे बात करे तो मुंडो बासे, बात करे तो मुंडो बासे, हाथा में दूर गंध आवे रे। सुन भोला जीव तन माही दूर गंध आवे रे, सुन भोला जीवड़ा क्या न तमाखुड़ी खावे, भूल्योड़ा प्राणी क्या न तमाखुड़ी। राम भजन सू दूर हटावे, राम भजन सू दूर हटावे, पीढ़ियां के दाग लगावे रे। सुन भोला जीवड़ा क्या न तमाखुड़ी खावे, भूल्योड़ा प्राणी क्या न तमाखुड़ी खावे, कोई हो को लेकर घुरड़ घुरड़ घुरावे, कोई हो को लेकर घुरड़ घुरावे, सुन भला आदमी दूर दूर भग जावे, सुन भला आदमी दूर दूर भग जावे, अरे कोई झाड़ चिलम ने दूजी ओर भरावे, कोई झाड़ चिलम ने दूजी ओर भरावे, धरती पर छोटा जीव जंतु जल जावे, धरणी पर छोटा जीव जंतु जल जावे, अरे पाप कर्म पल्ले बंध जावे, पाप कर्म पल्ले बंध जावे, नरका में गोता खावे रे। सुन भोला जीवड़ा क्या न तमाखुड़ी खावे, भूल्योड़ा प्राणी क्या न तमाखुड़ी खावे, कोई लाय तमाखू उखड़ माय कुटावे, कोई लाय तमाखू उखल माई कुटावे, अरे कोई कोई लाय तमाखू उखल माय कुटावे, कोई लाल तमाखू उखल माई कुटावे, कोई बिना तमाखू लोट पलेटा खावे, कोई बिना तमाखू लोट पलेटा खावे, कोई भजन गाय गांजे की लपट लगावे, कोई भजन गाय गांजे की लपट लगावे, टाबरिया बिगड़े वारो मन ललचावे, टाबरिया बिगड़े वारो मन ललचावे, कूंडा भर भर कप का गेरे, कूंडा भर भर कप का गेरे, सारी रात दुख पावे रे, सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा खुड़ी खावे, भूलोड़ा प्राणी ज्ञान तमा, राम भजन सू दूर हटावे, राम भजन सू दूर हटावे, पीढ़िया के दाग लगावे रे, सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा खुड़ी खावे, भूलोड़ा प्राणी ज्ञान तमा खावे, कोई पान मसालो नाम ले गटकावे, कोई पान मसालो नाम ले गटकावे, मुख ठंडो देख सुगंधी में फस जावे, मुख ठंडो देख सुगंधी में फस जावे, कैंसर को रोगी बने दृष्टि नहीं जावे, कैंसर को रोगी बने दृष्टि नहीं पावे, उल्टो होवे परिणाम समझ नहीं पावे, उल्टो होवे परिणाम समझ नहीं पावे, कहवे तोरी सांबल जावे, कहने तोरी सांबल जावे, भूलिया न संत समझावे रे, सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा खुड़ी खावे, भूलोड़ा प्राणी ज्ञान तमा, राम भजन सू दूर हटावे, राम भजन सू दूर हटावे, पीढ़िया के दाग लगावे रे, सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा खुड़ी खावे, भूलोड़ा प्राणी ज्ञान तमा खावे, दो हाथ जोड़ कर सेवक अर्ज सुनावे, दो हाथ जोड़ कर अर्ज सुनावे, झट छोड़ तमाखू मुक्त हुयो तू चावे, झट छोड़ तमाखू मुक्त हुयो जावे, नर लोक बिगाड़े और पर लोक नसावे, नर लोक बिगाड़े ओ मिनख जमारो बार बार नहीं पावे, ओ मिनख जमारो बार बार नहीं पावे, अरे तज दुर्व्यसन भजन कर भाई, तर दुर्व्यसन भजन कर भाई, जन्म सफल हो जावे रे, सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा खुड़ी खावे, भूलोड़ा प्राणी ज्ञान तमा, राम भजन सू दूर हटावे, राम भजन सू दूर हटावे, पीढ़िया के दाग लगावे रे, सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा खुड़ी खावे, भूलोड़ा प्राणी ज्ञान तमा खुड़ी खावे, बुरे बुरे प्रश्न है छोड़े, मेरी प्रार्थना है कि शुद्ध जल और शुद्ध अन्न आप पाओ और दया आफत मत लगाओ, आपका खर्चा भी नहीं होगा, आपकी शांति मिलेगी, आपका कल्याण होगा, आपको फायदा होगा, ऐसी प्रार्थना है प्रेम से बड़े आदर से सब लोगों से कहना है, बहनों से भाइयों से सबसे कहना है, बुरे तमक वाली मसीब मत करो, पान परागत का सेवन मत करो, कृपा करो कृपा नाथ आपका परलोक बिगड़ेगा, ये मनुष्य जन्म है ऐसे विष्णु के लिए नहीं मिला है, मनुष्य जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इस जन्म को ऐसे खराब न करें, ये हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है, और अब क्या करें बताओ, आप सुनो ऐसे कर सकता है, फिर भी कहूंगा आपको ये बड़ा बुरे छोड़ो और अच्छे अच्छे करने के लिए पुस्तक जो जो विष्णु ने पूरा विष्णु छोड़ने की और रावण धारण करने की इनमें बातें बताई है। या पुस्तक आप दे सकते हो, आप चाहो परम सेव से आपको दे देंगे, पैसे की जरूरत पड़ी बिना पैसे भी दे देंगे। पैसा दो तो चलिए मुख्य नहीं देना चाहिए, पैसा दे दो। गोविंद भवन में मिलती है, ये बात है। इसमें पान करने के एक जागरण करना, गंगा प्रणस्मरण, प्रणाम करना, भगवान नाम जपना, संध्या गायत्री, स्वाध्याय, प्रसाद ग्रहण, सेवा, भगवान नाम कीर्तन, भगवत भाव, प्रार्थना, भगवान के मन लगाना और शुभ साधन करना, ये करने गए। त्याग लेंगे दसी निशी दो पदार्थ त्याग, अभक्ष्य पक्ष खान पान का त्याग, ऐसा युद्ध वस्तुओं का त्याग, जुआ खेलना त्याग, समय की बर्बादी मत करना और व्यभिचार मत करना, असत्य भाषा मत करना, परा हक दे देना, पर दोष दर्शन नहीं करना, अभक्ष्य सादा आसन, असभ्य आसन नहीं करना और वृथा प्रदर्शन मत करना, कृत्रिम संतति निरोध, कृत्रिम संतति निरोध मत करना, अगर पात मत करना, ऐसे रहे ग्रहण करेंगे त्याग कर लेंगे। ये व्यवतार कर लो, एक पाना है ये अंत का निकाल करके और जमा कर दे भाई, मैं गोविंद भवन में जमा कर दे भाई अंत पाना कि ये मैंने किया है, इधर तब मैंने ग्रहण कर लिया ये पाना। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की।